تاسو وضع په منطقه کې د نورو مجاهدینو سره څنګه ده؟ زموږ وضع د ټولو مجاهدینو سره، د ټولو احزابو د مجاهدینو سره ډېر سمه ده، او په ټولو عملیاتو کې مو مشترک حصه او برخه ده. د مجاهدینو مورال څنګه دی؟ مجاهدین قوي دي او که نه ضعیف دي؟ شکر دی الحمدلله، تر اوسه پورې مجاهدین ډېر قوي دي او کار ډېر ښه منظم دی، ورځ په ورځ د کار منظم کېږي. تاسو په منطقه کې دینی مدارس او مدرسه او مکاتب او دوا او ډاکټر لرئ که نه؟ زموږ په منطقه کښې دي ډاکټران، داسې خصوصي د مجاهد دپاره خپل ځان ته کوي، داسې ډاکټران وي، مګر د عمومي ډاکټري حساب نه شته. او کوم دینی مدارس چې دي په مسجدو کښې اوسپیران هم شته. او د دې ځای څخه ستاسو تر جبهې پورې څو ورځې مزل دی؟ د دې ځای څخه زموږ تر جبهې پورې تقریبا 15 ورځې پیاده لار ده، که داسې چې مشکلات په مابین کښې لار نه وي. ستاسو د جبهې اقتصادي وضع څنګه ده؟ زموږ د جبهې اقتصادي وضع ډېره ضعیفه ده. د نجیب الله د ملي پخلا کېدو په باره کې څه فکر کوئ؟ د نجیب الله د ملي پخلا کېدو په باره کې موږ داسې فکر لرو، دا ټوله خطا ایستلې، ځکه چې دا ټول شیان په مشاهده وه، ټول دولتو ته په مشاهده سره معلوم دي او ټول دنیا ته معلوم ده، دا ټوله خطا ایستلې، ځکه چې موږ دا اثار ټول په خپلو سترګو ولیدل. ولې مو په دومره تنظیمونو کښې د پیر صاحب تنظیم اختیار کړ؟ موږ د پیر صاحب تنظیم په دغه اختیار کښې چې دوی روحاني سړی دي، او د دوی کوم تنظیم چې دي موږ سره دا خبرې د جهاد په سویه باندې ډېر ښه عملیات پېښ کېږي. د افغانستان د پخواني باچا محمد ظاهر شاه خان د بیا راتګ په باره کښې څه نظر لرئ؟ موږ د افغانستان د آینده حکومت په باره کښې دا نظر لرو، هر څوک چې راځي موږ سره دا مابند چې دوی اسلامي قوانین د دغه تضمین وکړي، موږ هر څوک چې موږ دغه غوښتونکي. ستاسو د جبهې لوی مشکل څه دی؟ زموږ د جبهې لوی مشکل دا دی چې موږ اقتصادي وضع ډېره ضعیفه ده، چې نه ترانسپورټي وسایل لرو، نه نور اقتصادي وسایل لرو، ټول شیانه ثقیله سلانه لرو، چې موږ د بیا خصوصا تیارو څخه ډېر په عذاب یو. هلته هغه منطقه کښې تیارې ډېر بمبارونه کوي، چې موږ ته داسې زیکویکان یا موږ ته داسې نور شیان چې دا پیاوایې راکول سي. کله چې تاسې د اول ځل دپاره روسان په افغانستان کښې ولیدل، آیا څه ویره مو په زړه کښې راغله ترې؟ کله چې تاسو د اول ځل دپاره روسان په افغانستان کښې ولیدل، آیا څه ویره خو مو ترې په زړه کښې رانغله؟ نه، موږ د افغانستان کښې چې کوم روسان راغله، زموږ ویره په زړه کښې نه ده راغلې. الحمدلله چې موږ خپل اسلامي خپل عزم ډېر قوي وو. ستاسو پیغام د افغانستان مجاهدینو، علماو کرامو او مهاجرینو ته څه دی؟ موږ د افغانستان ټولو مسلمانانو ته دا اپیل کوو او دا ورته وایو چې تاسې اتفاق سره وکړئ او اتحاد سره وکړئ، په مقابل کښې د دغه کفر په هغه اندازه باندې وجنګېږو چې د خپلې خاورې څخه رسوا او شرمنده وباسو په فضل د خدای. کله چې افغانستان آزاد شي، نو تاسو به بیا څه کوئ؟ افغانستان چې آزاد شي، موږ بېرته د دا خپل دین رسۍ نیسو، موږ غواړو چې خپل دین او مملکت موږ آباد کړو او پر مخ یې بوځو. بسم الله الرحمن الرحیم. زمان مصاحبه د بلوچستان د کوټي په صوبه کې د افغانستان د اسلامي حزب د خارجي ارتباط مسؤول محترم رور محترم عبدالسلام رحیمی سره. محترم عبدالسلام صاحب، لطفا خپل ځان مو معرفي کړئ. زما نوم عبدالسلام رحیمی، د فراه د ولایت د مرکز اوسیدونکی یم. فعلا د حزب اسلامي افغانستان په دفتر کې د خارجي ارتباط وظیفه په غاړه لرم. د هجرت د مخه مو په افغانستان کې څه وظیفه درلوده؟ د هجرت نه مخکې د افغانستان کې زه پخپله متعلم وم او په درس اخته وم، نو هغه وه چې بیا د ترکې د کودتا نه وروسته مو په جهادي فعالیتو شروع وکړه، د خپل پلار تر مشرۍ لاندې. نو هغه چې په منطقې کې د اسلامي تحریک د چلولو لپاره کار شروع سو او موږ د تحصیل پاتې سو، هغه بیا په جهاد اخته سو او تر دا اوسه پورې چې دا کار دوام لري. اوس دلته څه وظیفه لرئ؟ د وظیفه خو تاسو د بلوچستان په صوبه کې په مختلفو کمپونو کې د مهاجرو تعداد څومره دی؟ د مهاجرو د تعداد دقیق معلومول خو ډېره مشکله خبره ده، خو په تقریبي تورزه ویلی شم چې بلوچستان په صوبه کې تقریبا د 1 میلیون په خوا و شا کې مهاجر هستوګن دي. د بلوچستان په ټوله صوبه کې تر ټولو لوی کمپونه کوم دي؟ لوی کمپونه چې دي هغه لورلای کمپ دی، مسلم باغ، سرخاب، جنگل پیرالیزی، سرانان، پنجپایی او ګرد جنگل کمپ نه دی. د کوم ولایت مهاجرین په بلوچستان کې زیات دي؟ د بلوچستان په صوبه کې زیاتره د قندهار د ولایت مهاجرین اوسېږي، خو په اوله پیمانه کې بیا هم د هلمند ولایت او د نورو ټولو غربي ولایتو مهاجرین شته، او د سمت شمال هم زیات شمېر مهاجرین راغلي دي. د کندوز او بغلان او تخار او فاریاب او دې ځایو مهاجرین دي. دا مهاجرین هم په کیمپو کې اوسېږي که د ښار په خواوشا کې؟ د سمت شمال مهاجرین په زیاته پیمانه د ښار په شاوخوا کې اوسېږي، او په کیمپونو کې کم دي، هغه زیاتره رجستر شوي نه دي او د هغوی ثبت شوي نه دي، راشن او دا کوم شی نه لري زیاتره بعضي. او دلته زیاتره د کوټې په د ښار په شاوخوا کې په خیمو کې اوسېږي او په مختلفو ځایو کې، او په روزانه کار او د لاس په غریبۍ اخته دي. د بلوچستان د خلکو او د حکومت رویه دلته د مهاجرینو سره څنګه ده؟ په بلوچستان کې هم د صوبې سرحد په شان د خپل حکومت رویه خوشه ده، د میلمه پالنې رویه کوي د مهاجرو سره، خو بعضې مشکلات چې دلته شته د صوبې سرحد په نسبت دلته مشکلات زیات دي، او څنګه چې دلته هغه امکانات په هغه نسبت لشتره دي، طبعا مهاجرو سره هم مرستې لشتره کیږي. او په دې ځای کې بعضې اسلام دشمنې ډلې او کمونیستي تنظیمونه هم د مهاجرو سره خپل مخالفتونه ښکاره کوي، چې هغه ډېر په اقلیت کې دي، خو بیا هم دا خوا هاخوا مهاجرو ته څه لږ زیات تشویشونه پیدا کوي. د خبرو د جلوسو او مظاهرو په ترڅ کې شعارو لیکلو په دیوالو باندې د شعارو د لیکلو په وسیله د مهاجرو ته لږ زیات تشویشونه پیدا کوي. داسې ډلې هم دلته شته چې د مهاجرو سره دوستي ولري؟ بلې، زیات اسلامي تنظیمونه چې دلته دي، د پاکستان اسلامي تنظیمونه چې دي، هغه ټول د مهاجرو سره ښه رویه لري، او عمومي خلک ټول د مهاجرو سره د مهاجرو ته د مسلمانو وړونو او د میلمنو په سترګه ګوري، او د دوی سره ډېر خوښ دي. خو دا هغه کسان چې د مهاجرو سره مخالف دي، دا هغه کسان دي چې د دښمن دخوا تحریکیږي او د دوی په پیسو پارول کیږي او پالل کیږي. او د مهاجرو حمایت چې کوي، هغه زیاتره جماعت اسلامي پاکستان په رأس کې د امور دی، او زموږ یو بل مجاهد ورور دی دلته چې نصر الله خان کاکړ په نامه دی، هغه هم زیات د مهاجرو او مجاهدو حامی دی او ډېر په ټینګه یې طرفداري کوي. داسې اورېدل کېږي چې د بلوچستان حکومت غواړي د مهاجرو دفترونه او کورونه د کوټې له ښار څخه وباسي. تاسو په دې برخه کې څه وایاست؟ د دفترو په حیثه کې د فعلا د دولت تصمیم دا دی چې دا به د ښار څخه بهر هلته ځای ورته ټاکل شوی، په هغه ځای ته به وځي په یارو په منطقه کې. او د مهاجرو په حیثه لا تر اوسه تصمیم نه دی معلوم چې هغه به وځي د ښار څخه او که نه به وځي، خو اوازه هم داسې خپرېږي چې شاید ټول به کیمپو ته وایستل شي. دلته په بلوچستان کې د مهاجرو دپاره شفاخانې، دوا او ځینې نور کلینیکونه شته او که نه؟ د بلوچستان په سوی کې د مهاجرو دپاره د کیمپو په سطح کې کلینیکونه شته، خو زیاتره د کوټې په ښار کې د مهاجرو دپاره خاص داسې څه خاص طبي امکانات زیات نه دي. څو شفاخانې چې دي هغه د خارجي کمیټو مربوط دي، چې هغه خاص د مجاهدو او د زخمیانو کارونه کوي. دلته خاص لوی لوی شفاخانې د مهاجرو دپاره په ښار کې نشته، او د مجاهدو دپاره چې کومې شفاخانې کار کوي، هغه د مکې مکرمې هسپتال دی چې د سعودي هلال احمر دخوا ده، او بل سرانان هسپتال دی چې د هغه هم د سعودي د حکومت دخوا ده، او بل آی سی آر سی روغتون دی چې هغه د جرمني د سره صلیب دخوا ده، او نور د تنظیمونو د هر تنظیم بیل بیل شفاخانې دي چې هغه هم د مجاهدو او زخمیانو لپاره خلاصې دي او د هغوی لپاره کار کوي. په بلوچستان کې د ماشومانو د تعلیم او تربیې لپاره دینی مدارس، مکتبونه، حوالی لیسې شته کنه؟ دلته د کمپو په ساته کې دینی مدرسې خو ډېر زیاتې دي او نورې مدرسې هم شته په تر یوې اندازې پورې، خو د لوړو تحصیلاتو دپاره دلته زیات امکانات نشته د مهاجرو د اولادو دپاره. په ابتدایي سطحه او د دینی تحصیلاتو دپاره پوره امکانات شته، او د عالي تحصیلاتو او متوسط تحصیلاتو دپاره امکانات څه کم دي. څه موده مخکې کابل راډیو اعلان وکړ چې د بلوڅانو یوه اندازه کورونه قندهار او هلمند ته راغلل، تاسو په دې باره کې څه وایاست؟ په دې باره کې څرنګه زه اطلاع لرم، په پخوا زمانو کې د بلوڅانو یو د یوې خاصې قبیلې چې مری بلوڅان نومېده، د هغو څه کورونه افغانستان ته اوښتي وو، او په دې وروستي وختو کې هم څه کورو هڅه کوله چې افغانستان ته واوړي، چې هغه په زیاته پیمانه نه وه، او هغه هم بیا د کله چې د افغانستان بارډر ته واوښتل نو هلته د عصمت د ډلې سره د جګړې په سبب زیات خلک ځینې ووژل شول او دوی خپل په منځ کې څه جګړه پیښه شوه. او څه کورونه اوښتي دي خو په هغه زیاته پیمانه نه ده چې کابل راډیو دغه په باره کې پروپاګنډه کوي، نو دا دوی دا خبرې کوي د پاره چې د دنیا په سطح دا وښیي چې د پاکستان څخه خلک ناراضه دي او د پاکستان د حکومت خلاف پروپاګنډه ده. نو زما معلومات چې دي هغه دغه دي. په دې هکله دا بلوچان چې هلته دي د مجاهدینو سره هم جنګیږي د روسانو لخوا؟ په دې وروستي عملیات کې چې کومه قوه راغلې وه د قندهار ولایت کې د معالجات په محاصره کې، کله چې روسانو او داخلي کمونستانو ماته وخوړه نو دوی هغه بلوڅان کوم چې د قندهار کې استوګن وه د پخوا څخه، د هغو څخه یې څه افراد ایستلي وو د مجاهدو جنګ ته، خو هغو دومره سخته ماته وخوړل چې هېڅ فکر یې نه کوي، او زیات شمېر خلک یې ووژل شوه او اسیران شوه او زخمیان شوه، چې هغو هم هېڅ ونه کولی شول په دې جنګ کې. د عصمت مسلم په باره کې څه فکر کوي چې اوس چېرته دی او څه کارونه کوي؟ عصمت په خپله زیاتره وخت په کابل کې وي، کله کله قندهار ته راځي او شوروي ته هم سفرونه کوي، نو فعلا ما ته پوره نه دی معلوم چې هغه به چیرې، خو زیاتره چې کارونه کوي د خپل ملیشې په ارتباط کارونه کوي، او د دولت سره هم په داخل کې د خصوصا د وزارت داخله سره دغه ارتباط ډیر شنه دی، او څو څو واره داسې پیښ شوي دي چې دوی په کابل او په قندهار کې د پولیسو څارندویانو سره سختې جګړې کړې دي، او د دواړو خواوو څخه زیات خلک وژل شوي دي، او هم په دې اخر وختو کې د عصمت یو غټ قومندان و چې د ده تقریبا د ټولو افرادو مشر و، د عبدالله جان په نامه، هغه د خپل لخوا وویشتل شو او ووژل شو. څه علت و چې دا قومندان ووژل شو؟ د دې علت څرنګه چې موږ معلومات کړی دا و چې د په خاصه توګه د دولت سره د ارتباط درلودی د عصمت خلاف، چې هغه نه غوښتل چې د ارتباط ونیسي، او د بلې خوا څخه د ورځ په ورځ په دې خپلو افرادو کې داسې یو محبوبیت پیدا کوه چې هغه د عصمت فکر وکړي چې دا به یو ورځ ما ته تاوان شي، نو د دې شخصي بیرې څخه دا کار وکړي هغه یې له منځه یووړ. دلته مهاجرین په دې صوبه کې د ظاهرشاه د بیا راتلو په باره کې څه فکر لري؟ مهاجرین او مجاهدین څرنګه چې په دې ځای کې تاسو وینئ، په هر ځای کې مهاجر او مجاهد سره یو شی دي، نو هغه مجاهد چې په سنګرو کې وینې ورکوي نو تاسو څه فکر کوئ چې هغه به په دې خوشحاله وي چې هغه چا چې د جهاد په تودو سنګرو کې برخه نه ده اخیستې، او حتی د یو مجاهد دپاره یو دعا هم نه ده کړې، هغه به څه رول ولري په افغانستان کې، او خلک به هغه ته څه امید کوي؟ د نجیب د ملي پخلا کېدو څخه وروسته، د دې دعوت څخه وروسته، آیا د بلوچستان د صوبې څخه کوم مهاجرین تللي که نه؟ د بلوچستان د صوبې څخه مهاجرین نه دي تللي، خو صرف راډیو کابل چې کوم تبلیغات کوي د کوروب د راتلو په حیثه کې زیاتره خلک یې چې دا په د سرحدي علاقه کې د دوی کاروبار هم دغه یې چې ورځ ځي د افغانستان خواته ځي، دا خوا بیا څه سامان راخي دورې راوړي او صرف دا معاملې کوي. نو د هغو کې ښځې هم وي، کوچنیان هم وي او غټ خلک هم وي، سپین ږیري خلک هم وي. نو کله چې سهار به بارډر به زنجیر خلاصیږي دا ور روان وي، هغوی د هغه خوا فلم برداري کوي او بیا دا راډیو ته دا راپور ورکوي چې دومره کورونه راغله. خو داسې خاص کورونه نه دي تللي دې ځای څخه چې هغوی د دوی د پروګرام سره مطابق تللي. دلته په صوبه بلوچستان کې د مهاجرینو لوی مشکل څه دی؟ د مهاجرینو اول مشکل دا دی چې هغوی زیاتره د کیمپو کې ثبت شوي نه دي او د راشن هغوی ته نه ورکول کیږي. ډیر زیات نفوس دلته په د ښار په شاوخوا کې او په حتی په کیمپو کې هم پراته دي، خو بیا هم راشن او شی نه لري. او دوهم مشکل دا د دوی د طبي خدمات دي چې هغه ډیر کم دي او مهاجرین هغه ته زیات ضرورت لري. او د بل تعلیمي شرایط دلته ضعیف دي چې د څرنګه چې ما مخکې هم وویل د متوسط او عالي تعلیماتو دپاره هیڅ زیات امکانات نشته. نو دا هغه عمده مشکلات د مهاجرو دي چې په دې عقله کې توجه وکړم. تاسو ته هم تکلیف درکوو، ستاسو وخت مو نه ستاسو څخه ډېر زیات شکریا ادا کوو. ستاسو هم تشکر کوو چې موږ ته دا امکان راکوي، ډېره مننه. زمن مصاحبه د پنجپای په کم کې د محترم مولانا میراج الدین چې د بغلان ولایت د مرکز اوسیدونکو د هغه سره دارنګ ادامه لري. محترم رور لطفا خپل ځان معرفي کړئ. زه میراج الدین پرهیز د بغلان د ولایت د چیرې خوشتې علاقې اوسیدونکی. کله مو هجرت کړې او د هجرت د مخه مو په افغانستان کې څه وظیفه درلوده؟ په 1363 کې موږ مهاجر شوي وو او مخکې د دې نه په افغانستان کې مکتب ویلي. دا کمپ چې تاسې پکې اوسیږئ څه نومیږي او د مهاجرینو تعداد پکې څو تن ته رسیږي؟ دا کمپ د پنډپای په نوم یادیږي چې موږ په 5 کمپ کې اوسیږو چې دلته 6 کمپ دي، مګر تعداد یې پوره داسې ما ته نه ده معلوم، مگر تقریبا 6000 کورو ته رسیږي. شاید 50000 کسان ولري. په دې کمپ کې د کوم ولایتونو خلک ژوند کوي او زیات پکې د کوم ولایت دي؟ په دې کمپونو شپږ واړه کمپونو کې د بغلان، کندوز، قندهار، هلمند او نورو ټول ولایتو مهاجر سته. خصوصا په کمپ 4 او کمپ 5 کې د بغلان او کندوز ولایت مهاجر زیات دي. دلته څومره خلک راشن لري او څومره نه لري؟ دلته اکثره کورونه راشن لري، مګر بیخي کم تعداد یې راشن نه لري. هغه خلک چې راشن نه لري خپل گزاره په څه کوي؟ هغه چې راشن نه لري دا د پنځپای کمپ البته معلومه ده چې کویټې ته ډیر نږدې دي، کسان راځي په کویټه کې روزمز غریبي کوي. د تعلیم او تربیې او صحي پروګرام په دې کمپ کې څنګه دی؟ دلته په پنځپای په کمپ کې د تنظیمو دخوا هم زیاتې مدرسې جوړې شوې دي او یوه مدرسه د عربو دخوا جوړه شوې ده. او داسې د دلته یو پوخ کمپ په نام باندې چې پاکستانیان اوسیږي هلته مدرسې دي، د پاکستانیانو دخوا هلته هم بعضې کوچنیان تعلیم کوي، مګر خصوصا زیات کسان د تنظیمو دخوا د هر تنظیم دخوا 5 او 6 مدرسې جوړې شوي دي چې هلته کوچنیان په پوره توګه کولی شي تعلیم یاد کړي. استادان ورته تعین شوي دي، څه مشکلات یې چې د کتابو دي او نور دي تنظیمو دخوا ورته تهیه کېږي. شفاخانې او کلینیکونه هم شته چې د خارجیانو دخوا دي. د پاکستان د مامورینو رویه د مهاجرینو سره د راشن د توزیع په وخت کې څنګه ده؟ د پنځپای په کمپ کې خو د پاکستانیانو د مامورینو رویه د مهاجرینو سره بیخي ښه ده. دې کمپ کې د مهاجرین د ظاهرشاه د بیا راتلو په باره کې څه فکر کوي؟ په دې کمپ کې د ظاهرشاه د راتلو په باره کې مهاجرین هغه کسان چې باسواده دي او علما دي هغه خو دوی پوره معلومات لري چې ظاهرشاه دا د انقلاب او د روسانو راتګ او د خلقانو پرچمیانو په قدرت ته رسیدل دا اولینه منشه د ظاهرشاه د دورې نه راشروع سوی. هغوی خو پوه دي، مګر دوی علما او نورو کسانو ته هم پویولی دي او ټول خلک چې دي بیخي په سلو کې که دوه کسان دې ته خوشبینه وي، نور په سلو کې اته نوي کسان ټول دې ته حاضر دي چې ظاهر موږ نه غواړو افغانستان کې باید هغه څوک راسي چې هغه مجاهد وي او عالم وي او په دې عملي توګه د افغانستان په جهاد کې پوره برخه اخیستې. دا چې نجیب مهاجرینو او مجاهدینو ته دعوت ورکړی چې بیرته خپل وطن ته راشي، آیا د دې دعوت څخه وروسته ستاسو د کمپ څخه څوک تللي؟ د دې کمپ څخه هیڅ څوک نه دی تللي او نه دې خبرې ته کوم اهمیت ورکړی. ستاسې د کمپ عمده مشکل څه دی؟ لوی مشکل په دې کم کې فعلا خو داسې خاص مشکل نشته، صرف یو مشکل یې د اوبو ده چې البته په دې منطقه کې اوبه د څاګانو په واسطه راایستل کېږي چې څانان یې د لسو مترو نه تر څلوېښت مترو پورې زوروالی لري. په هره منطقه کې په کمپ شش کې څلوېښتو مترو ته رسېدلي دي او په کمپ سې او کمپ اول کې له اتو مترو نه تر لسو مترو پورې، مګر په اوس حال کې کار روان دی چې ټولو ته پایپونه ورسوي او د پیپو د لارې اوبه ورکړي. دا مشکل چې حل سي نور انشاءالله څه مشکل نه لري. د یو مسلمان طالب العلم په صفت ستاسو پیغام مجاهدینو، مهاجرینو او د نړۍ مسلمانانو ته څه دی؟ زموږ پیغام د افغانستان مجاهدینو او د نړۍ ټول مسلمانانو ته دا دی چې په د افغانستان په دې اته کلن او نه کلن انقلاب کې موږ سره پوره ملاتړ وکړي او تر څو چې په افغانستان کې یو مجاهد او عالم د رهبری لاندې حکومت نوې راغلی، موږ تر هغه وخته پورې په پوره ایمانداری سره جنګیږو او موږ سره باید دوی پوره ملاتړ او هرکلی وي. زموږ مصاحبه د محترم ورور مولانا عبدالقاضی صاحب سره د سرخاب په کیمپ کې. محترم مولوی صاحب لطفا خپل ځان معرفي کړئ. زما نوم عبدالقاضی د ملا فیض محمد زوی، د سرخاب د کندهار د ولایت د سرخاب په کیمپ کې اوس فعلا زندگی او ژوند تېروم. کله مو هجرت کړی دی او د هجرت د مخه مو په افغانستان کې څه وظیفه درلوده؟ هجرت مې په اته پنځوسم کال د جوزا په میاشت کې کړی دی او په افغانستان کې مې کوم رسمي وظیفه په غاړه باندې نه درلوده، د امامت ګزاره مو کوله. دا کمپ چې تاسې پکې اوس اوسېږئ څه نومېږي او د مهاجرینو تعداد پکې څو تنو ته رسېږي؟ دا کمپ په عمومي توګه تخمینا اوولس کمپ دی، لیکن یو کمپ اوولس تحصیل دی، یو کمپ چې هغه د زیارت کې په نامه باندې څلورم کمپ نومېږي. په هغه کې تخمینا د مهاجرینو شمېر دیارلس زره او اته سوه تنه راجستر شوي دي د پاکستان دغه څخه، ټول تخمینا یو لک څلوېښت زره په ټول سرخاب کې ژوند کوي. په دې کمپ کې د کوم ولایتو خلک ژوند کوي او زیات پکې د کوم ولایت خلک دي؟ په دې کمپ کې تخمینا د افغانستان د هر ولایت خلک ژوند کوي او ډېر پکې د کندهار او هلمند د ولایتو خلک پکې موجود دي. څومره خلک دلته راشن لري او څومره بې راشن دي؟ نو داسې خاص تعداد د هغو زما په اندازه سره ماته نه معلومېږي، تخمینا په سل کې پنځه نوي راشن لري او پنځه به بې راشنې پاتې. هغه خلک چې راشن نه لري خپله گزاره په څه شي کوي؟ خپله گزاره د پاکستان په باغو مقصد او سړکانو پروزانو په دې شیانو باندې ژوند کوي چې په ښارو او په دې دغو کې پراګنده اوسېږي. مقصد یوې خوا او بلې خواته د هغه د لاس څخه خپل تکافل لاسته راوړي. د تعلیم او تربیې او صحي پروګرام په دې کمپ کې څنګه دی؟ شفاخانه شته، مکتبونه شته که نه؟ د تعلیم او تربیه په باب باندې د تنظیمو د خاص څخه ډېر ښې منظمې ان شاء الله العزیز د آینده نسل د روزنې لپاره ښه نظرونه موجود دي او کوچنیان اکثره په درس باندې بوخت دي. د صحي مرکزو د خاص څخه د پاکستان د دولت د خاص څخه بعضې شفاخانې تاسیس شوي دي، اما په کافي اندازه سره ادویه یې لاسته نه رارسېږي. د مهاجرینو مشکلات نشي حل کېدلی. د اوبو مشکل په دې کمپ کې څنګه دی؟ د اوبو مشکل په سل کې پنځه نوي د مهاجرینو شته. د دولت د خوا څخه داسې خاص پروګرام نه دی ورته ټاکل سوی. کوم ځای چې د اوبو پروګرامونه شته هغه په منظم شکل باندې نه دي. کله اوبه یي کله نه یي، مهاجر په ډېرو شیانو کې د اوبو مشکلات لري. پاکستاني مامورینو رویه د مهاجرینو سره د راشن د توضیح په وخت کې څنګه ده؟ راشن د ترجیح په وخت کې و هر انسان ته په میاشتو کې چې هغه راشن توزیع کوي یا ورکوي هغه په داسې اندازه سره ده چې اکثره وخت کې خلک غواړي مقصد چې په سرجک باندې راشن ورته ورکړي. خو بیا هم نو اوس د هغو څخه موږ شکایت نه شو کولی، هغه کیمپ ته موږ هغه دولت و هغه کیمپو هغه خلکو ته موږ پناه راوړې ده، خو بیا هم خدای پاک ته هدایت ورته وکړي. د ظاهرشاه د بیا راتلو په باره کې ستا او د کیمپ د خلکو نظر څه دی؟ زه به خپل نظر سره وایم چې د ظاهرشاه په افغانستان کې د دوباره دپاره انشاءالله د خلکو او زما په نظر سره ځای به ونه لري، خصوصا که یو محدود شمیر انسانان پر قومي تعصب یا په قومي سلسله یا د منطقه پرستۍ په اساس باندې یو څوک د خپلو شخصي ګټو په خاطر باندې د ظاهرشاه په باب باندې کم نظر ولري چې هغه دې راسي، البته هغه به مادي ګټې په نظر کې نیولي، نور څه داسې نظر د چا سره نه دی لري چې هغه به حتما راځي په افغانستان کې به قدرت ترلاسه کړي. ستاسو په کیمپ کې د هغه غټ غټ طرفداران څوک دي؟ زموږ په کیمپ کې د هغه غټ غټ طرفداران بعضې قومي مشران چې هغه بیخي په سلو کې دوه هم نه معلومیږي، تخمینا لکه عبدالحبیب صاحبزاده، عسکر خان او بعضې د هغه امثال. عبدالحبیب هم د قندهار د ولایت په قوم باندې الکوزی دی، عسکر خان هم الکوزی د قندهار د ولایت یا سناتور قدوس خان چې هغه بارکزی دی. دغسې یو څو شخصیتونه غواړي چې مقصد هغه په افغانستان کې واوسېږي. خو دا د جبهې له محاصر دي دا خلک د عبدالحبیب د نجیب الله د ملي پخلا کېدو د پلان په باره کې څه وایاست؟ د نجیب الله د ملي پخلا کېدو په د پلان په باره کې عموما مهاجرین او مجاهدین هیڅوک دا رویه دا د هغه بلنه دا د هغه دعوت پر ځان باندې نشي قبلولی. هغه یو دوکه بولي، هغه د ځان لپاره د اسلام تخریب بولي، هغه د ځان تخریب بولي، هغه د افغانستان تخریب بولي، بلکې هغه د روسانو د خاد یا د کی جی بي د خوا څخه یو بل پلان دی چې د افغانستان او مسلمانانو او نړۍ مسلمانانو ته سنجولی. د عصمت مسلم په باره کې څه وایاست چې هغه چیرته دی او اوس هم د مجاهدینو په ضد فعالیت کوي که نه؟ عصمت الله مسلم د پیلن دپاره په دې اوس څو ورځو کې زه په خپله حال نه لرم چې هغه چیرته اوسېږي. د پخوا څخه خو د مجاهدینو په ضد باندې فعالیتونه د هغه دوام درلودي، لیکن په اوس تخمینا د 15-20 ورځو کې د هغه اصلي معلومات نه لرم چې هغه چیرته اوسېږي. په کابل کې دی، په کندهار کې دی، په بولده کې اوسېږي. پوستې موجودې دي، هغه په افغانستان کې د هلته پر سړک باندې موجودې دي. د کندهار څخه تر بولدکه پورې هغه سړک دوی اشغال کړي. یو څه بلوڅان په کندهار کې پراته وو چې هغه د مجاهدینو سره د دوی په ضد جنګېږي که نه، او د هغوی تعداد څو تن ته ستا په نظر رسي؟ څرنګه چې ما اورېدلي دي دا بلوڅان چې د پاکستان څخه کللي وه هلته په لشکرګاه کې وو، هغو ته کیمپ منظور شوی وو. په هغوی کې د هغو د ژوند عایشه و زندګي و ټوله شیان هغو ته ورمهیا سوي وه، د افغانستان د دولت او د نجیب د روسانو له خوا څخه. دغسې مې اورېدل دي چې هغو د مجاهدینو سره په مخامخ جګړه کې برخه اخیستې ده، چې ډېر زیات شمېر د هغو د مجاهدینو د خوا څخه په قتل باندې ورسېدل، ولې دوی د افغانستان په جنګ کې هېڅ تجربه نه درلوده. اوس فعلاً دپاره حال نه لرم چې هغه سقوط شوي دي او که د افغانستان د مجاهدینو سره بیا په مخامخ جګړه کې برخه اخلي. تقریبا زما د معلومات څخه چې ما اورېدل دي، یعنې د کوم مجاهدینو او مهاجرینو سره پوښتنه کړې ده، هغو خو د هغو شمېر په کندهار کې چې پر مالجات باندې جنګ و په هغه عیسه کې دی تخمینا د هغو 400 څخه تر 500 پورې دوغ نه شمېر د هغو ښوولی. اضافه نور معلومات د هغو په باب باندې راته نشته. ستاسو د کیمپ لوی مشکل څه دی؟ زموږ د کیمپ لوی مشکل د دواوو، د اسپتالو، د مریضانو د علاج او عمده مشکل د اوبو دی. او بیا هغه بل نور مسلمانان وروڼه چې بعضې په کیمپو کې بیا راشنې پراته دي، د هغو زیات غټ مشکلات دي. بل داسې مشکل په نظر باندې انشاءالله نه راځي چې هغه دغه دغه مهاجرین چې د کوټې د ښار د شاوخوا پراته دي او ازبک او ترکمن دي، آیا د دوی راشنونه جوړ دي که نه؟ فکر نه کوم چې د دې راشنونه جوړي، ولې چې هغه په کیمپو کې دغسې خاصې منبعګانې نه لري چې هغه هلته راجستر شوي او دلته راغلي. په دې ځای کې مزدوري هم مختار کړي او په کیمپو کې راشنې هم ولري. دا مسلمانان په اکثر اندازه سره ډېر زیات بیچاره دي، اګر چې په سرخاب کې هلته زموږ سره ازبکان او ترکمنان و دا خلک موجود دي، لیکن د هغو فکر نه کوم چې د هغو راجستر دي شوي، هغه دې په کیمپو کې راشنې ولري. خو اکثره دغسې دربدره اواره ګرځي. یا د هغو هغې سوی دي چې په کمپو کې اوسېږي. دا چې دلته اوسېږي مقصد د دې هغې نه دی سوی. ستاسو پیغام مجاهدینو او مهاجرینو ته څه دی؟ زما پیغام مجاهدینو او مهاجرینو ته دا دی چې په خپل مابینځ کې متحد شي، د اسلام جنګۍ څخه لاس واخلي، په یو واحد تنظیم کې راټول شي، اتفاق و اتحاد تر مابینځ وکړي، او په دغسې چلو باندې دوکان شي لکه چې نن نجیب اعلانوي چې ظاهرشاه دې راشي، چمکنۍ دې راشي، پلانکۍ دې راشي، درېمګړی حکومت دې جوړ شي، فلانۍ دې وسي، فلانۍ دې وسي. د دې په مقابل کې باید هوښیار واوسېږي، د دې په مقابل کې ځیر واوسېږي، د دې په مقابل کې خپل مبارزې ته د اسلام تر چوکاټ لاندې دوام ورکړي. ځل دپاره روسان ولیدل نو څه فکر مو وکړ؟ کوم وخت چې روسان افغانستان ته راغله نو د افغانستان ټول مسلمانان، څه عوام، څه مجاهد، څه نور، پکې ټولو دا نظر درلودی چې موږ په سخت مقابله کې د روس په صداقت درېږو، او مسد به تر هغه ساعته پورې که څه هم یو افغان واقعي مسلمان پاتې په افغانستان کې، تر هغه ساعته به د روسانو سره مقابله وکړو. ولې او څه علت و چې د مولوي صاحب خالص ګوند مو انتخاب کړ؟ د مولوي خالص صاحب ګوند، مولوي خالص صاحب خپله په اول ابتدا کې د جهاد نیت ډېر سم درلود، او ډېر مجاهدین د ده د جهاد